نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم مشران دوستانو یہ آیت شریف ہے اور حدیث شریف ما ہوئے لو آیت کے خدا طرح وائی کہ ما قرآن مجید نازل کرے دے شفا اور رحمت مومنین پارا ولا یزید الظالمین الا خسارہ دا نو ولا یزید الظالمین الا خسارہ ظالمین سے دی اگل پارا دے کے نقصان نہ لاو نور سنشتا دے حدیث شریف کے فرمائے لو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاسو کے غورا کس بہتر کس لگا دے یا قرآن مجید دکئی اور بیا قرآن مجید خی خدای تعالی دا دنیا خپل معرفت خپل عبادت نے پارا پیدا کرے دا اور خدای تعالی پیجن گلو و معرفت اور خدای تعالی عبادت بنیاد قرآن مجید دے نو میرے پارا سمرا سیزنا پیدا شوی بھی آغا مقصد دے پارا بھی سڑائی قسم کا واق لی اگلے پارا کلبا ساتھی اگلے پارا ٹریکٹر ساتھی اگلے پارا تھریشر ساتھی اور اگلے پارا پٹواری سے تعلق جڑی اگلے پارا انتقال طریقہ کار زکی خسرے معلوم دا ٹولے خبر سرے آگا کی دا فقط یو مقصد دے اگر مقصد مکر دا اگلے پارا سکی اور زمک خبر ہم مقصد نہ تھا بلکہ آگے نہ چکم فائدے اوزی بنیادی مقصد آگا دے بنیادی مقصد آگا دے آگے لے پرا کلبا ساتر شوی دا کلبا خستا سو پہ جانے ہم نے کسان پکے سو آئے ہم کے سو کسان ہونا چھے کلبا سو شیوا ہو سو کل خل کو انتا پوس کو ما چھے جگ ستا وائی پہ ما تا سبتا جا تو ٹریکٹر ساتل رہے تھریشر ساتل رہے جہاں اغازم کے لیے پارا اور اغازم کے لیے خبر لے پارا اپنا آگے نہ کم فوائد حاصل کی نو دا سمنا سزنا پیدا شوی دی پورا کائنات اعظم کے آسمانوں انسان فصلنا باغات حیوانات یعنی اور سمنا خدا تعالی شان قدرت نمونے دی دنیا کی دی دا سمنا سزنا جی پیدا شوی دی دا پیدا شوی انسان لے پردی و انسان لے ورہ ورہ ولے پیدا شوی دی کہ انسان حامل قرآن دا قرآن مجید ویلو والا بئی او بیا صرف ویل ندی بلکہ قرآن مجید ویلو نبادا اے اعمال دگا مشین پرادکت دے دگا مشین نا جکم مصنوعات ہو دی اگا اعمال دی اگا اعمالو کے عظیم مقصد چیدے نو اگا خدای تعالی معرفت تے پیجنگلو دی اور پیجنگلو نہ بعد بیا خدای تعالی عبادت دے دا مقصد دے دے مقصد دے پارا خدای تعالی دے آفتن رسینہ پیدا کری دی اور ہر کرا چھے بیا مقصد پاتے نشی نو آشے بیا ختم شی یعنی پلانی پلانی دا زینا خالی پلاتا دیو بالکل شاڑ دیو سوچ لا پلانے لالا پلانا مر دی اس بچی دی او خدا تھوڑا کالا دا اس زمیندار پر خودلا اس دا پلاٹنا گئی ہو خرسائی ہو خری ہو ناستی بس آج بس خیٹے خا اٹھی ہوئی ہو بائی پاس آپریشن پر تاریخ اگست بھی ڈاکٹر نہ ہو شاہ ملا کے درد دے چاہ جڑنوں کے درد دے سکھ سکے سکھ سکے شاہ والے آ مقصد پات نش لو جو مقصد پات نش لو مقصد سے اترے لسما سزنا لال ختم چل دی نو دا دنیا شدا دورا دا خدای تعالی معرفات خدای تعالی عبادت دے پارا پیجن جوڑا شوی دا واغی بنیاد قرآن مجید دے او قرآن مجید تعلیم جدا نو ذات ادا شہر دنیا بقا دنیا باقی پاتے کے دو دنیا ترقی دنیا حفاظت اور دنیا مشکلات نو وطلو ذریعہ دا نوز قرآن مجید تعلیم قرآن مجید زمن کے بیٹھو سزن راشی قرآن مجید تعلیم دے قرآن مجید تعلیم ساتھ رڑے لے شیوے حدیث تعلیم دا حدیث تعلیم ساتھ رڑے لے شیوے فقہ تعلیم دے ہاں جی فقہ ساتھ رڑے لے شیوے صرف نہ ہوئے تعلیم دے ہاں جی اگر نبغا پوئی گئے نا دردی آگا پرش بیا جوار دیر جب زین وغا ضرورت پی خی گی اگر علم مانی ضرورت پی خی گی بیا پکے آج اور بیا آگا دے جی بیا نور جوار دے کفار سر مقابلہ مقابلہ راضی نو منطق منطق فلسفی ضرورتوں پی خی گی نو دا ثانوی طور سر جو ہے آ مقصد قرآن دے پڑا دا طول علوم شدید اگر خداوں پر سلسلہ کے دیا گئے علوم سر شامل شد دا مدارس ہو کے دا مختلف قسم نصاب اور دا کتابوں نے اعظم علماء ایک ہی دی آگو تعلیم کے دو دا فضول نہ صحبا بلکہ عمر فاروق صاحب رضی اللہ عنہ نے قول دے کہ جاہلیت زمانے والا اسلام نمک والا کم شاعری جدا شاعران کم شعر نویل دی آغا شاعری با محفوظ ساتے آغا با ویل از دا قول بکوئے آب محفوظ ساتے یا خدا پاکا آ خدا سے گندا شاعری رہا چاہے کہ خوبصدا محبوب زلف افسر کی اداس سن اداس نہ بیان شبی دن آگا محفوظ آتے ہو میرے فاروق صاحب بھائی دا محفوظ آتے دا بوائے رہے ترجمہ جی دے میں نے پوئی کی خلق میں دا سل پارا جی میں دا دل پارا چی دے کے قرآن مجید مانے محفوظ دی یہ سوک بھائی چت اگر پلانٹ کے مانا دا والے کہے دمنگ ورتوا چکر مجید کو زمانے کے نازل شو نو زمانے کے دا پرانے شاعر ہو مراول کیس پکڑ شاعر ہو جی مراول کیس شاعر ہو اگے دا کتاب دے اگے کے لس شہروں کے دا کے دگا مانے سر راگر دے گرا دا پرت جی نو کہ جتا وا جو ایبل سوال سے غامدی پور تشی وا جو کرن مجید مانا مزکوما او غلام احمد پرویز پور تشی جو کرن مجید مانا زبکوما سر سید احمد احمد خان پور تشی قرآن مجید مانا زبا کما نہ ددے اجازت تا ددے تے ددے مانے خا محفوظ او خا تر دے شوی ال تا پتی دی وا ادبی کتابوں نو کے او اگے نو رما او بیا دا تفاصیل شکل کے اول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شکل کے بیان کڑی دی بیا صحابہ اکرام سے نہ سارے صحابہ شکل کے بیان کڑی دی بیا علماء او غدے بیان کڑی دی دیکھے ذرا گنجائش ہے نا دے پرے کے سوال سوا کالا تیر دی صحبا سوال سوا کالا تیر دی نو دے سوال سوا کالا کے دا سے غٹے سٹے تیر شیوی دی امام ونیفا صحب رحمت اللہ علیہ پشانتے ہاں جی او آگا دے امام قرطبی صحب پشانتے اور چاہو دا سے تشریحات دا سے تفسیرنا دا سے علوم منگتا پریخی دی چاہے کہ یہ اٹھے کے گنجائش دیشتے نور سویلو جان میں جسے کو بہنا پہ شروع کی گنا تو اہل علم ناس تھی ابو تو پتہ لگی کہ سڑائے وہ خواہ دو آجی جدیدیت تلاڑ سڑے سڑائے جدیدیت تلاڑ او خواہ دو او تو شدیان و سڑا جو شیر سوال لسو کارا نمونگ سر محفوظ پرو تغیر کسا تبدیلی کو لیشی سیبا ناغل پرہ خدا تعالی بہنا دے وننزل من القرآن ما هو شفاء او انا نحن نزل ذکر و انا له الحافظون منگا دا قرآن مجید نازل کرے دے اور منگے دادے حفاظت کون کیو دا قرآن مجید زوار زیر سرا الفاظ سرا تر قیامت پر محفوظ بھی ددے مانے تر قیامت پر محفوظ بھی سوک مانا بدول کوشش کئی دا مت کے دے دا تورے ٹپکنا پور تک کئی اخبل زان بور کئی منگا دیتا ٹول تو تیار ہوں ان شاء اللہ ولد تیار ہے پکے آخو منگا مانا بدل دو تو بنا پڑے گا ان شاء اللہ ددے الفاظ ما الفاظ مانے سوک بنے سے بدلو دے حجاج بن یوسف یہ ڈیر عالم پاچا تر شیو دے تمہارا صاحب اکرام ہی شہیدان کڑی دی کس دے تراغ لو تاسو بھریا نہیں گئے چٹ عالم ہم حجاج بن یوسف گٹ عالم ہم سو مسلات پابند فسق و فجور نہ بالکل دے شراب کباب کن بلا نہ ولی سے آگا زمانے دا تکوا ہوا دا اچھا نہیں شوق بولے پرن سمنگا مشمان جلسے کی تقریر مشم شروع کرو نہ آگے ویسے ایسا فاسق فاجر یزید کی طرح اگر اس کو امام حسین رضی اللہ نہیں چھوڑا بچے دا تھے کم کتاب نہ تھا لکھ لے یہ پلانی کتاب نہ لکھے ماں دا کتاب العالم نہ ہو نہ پوئے دو یزید سنگھ عطا سے فاسق فاجر گنا شرابی کبابی بدکار ناکار دا سے نہ ہو ہاں صرف اگر زمانے تقوا مطابق سے نو معیار بن نہ ہو امام حسین رضی اللہ عنہ مقابلے کے خلافت اقدار نہ ہو دس گنا خواہ زمانے کے چاہ کول ہی نہیں دا حجاج بن یوسف نمرا ظالم کا سدما کسان شہیدان کھڑی تھی دے تو وہ قبیلے خسر خلق راغل دا سورہ کہف کے یو آیت تھے یہ کلا موسیٰ علیہ السلام و خضر علیہ السلام یو کلی تلاڑل نہ کلی خلق ہوتی تو روٹے ہونا کھڑا فا بہو ان یضیفوہما تدی روٹے ورکول نے انکار ہو کر روٹے ورتا ورنا کا ملمان نہ رہ رہی او کلی کے سوک دا سے نو روٹے ورتا وہ کلے وے نو اگد دیر کمزور ہے کلے شو گنا جی دیر تو اسے حالات سے جی روٹے کرے بل بتر مطلب دوستو اگد سار چیز رو خضر صاحب موسیٰ علیہ السلام تو دا دیوال ماتی کی دا جڑو پھر فریک دے اگد دیوال جوڑائے ورتا ہوئی روٹائے خوراکڑے رہنے مگتا رہا ہوں مجھے با خطا سر وعدہ ہوا کرنے مانا خبر بنا کے خیر جی حجاج بن یوسف تخلق راغلل بے سیبا دے آیت کری فابو ان یضیفوہما دا ٹکے راغل دے اور زیر ازمون کون دیر بے زتی دا قرآن مجید کے ولے کی گئی وہ خلق وائی دا کم خلق ہوئی وہ دا فلانی کے لئے خلق ہوئی تو دے پدے وجہ بازا مونگا دیر بے زتی کی گئی ہر وقت ہے جی میرا بازی ہو کہ ادا فا بہو ائو ہما بھگئے فا تو دل دیتا روٹے ورکڑا بوشی تبدیل دوبرا ظالم کا سر ادا تبدیلی آگے نہ دیکھے خدا احسان دا جدا شہ منگتا محفوظ بیا دے مانے محفوظ مانو خدا ہوتا سماغ ادبی اگر جاہلیت ادب تھا خبر اوکھڑا مانے محفوظ دی جی حدیث شکل کے محفوظ دی حدیث سے منگ طرح محفوظ دی اور بیا اگر آثار صحابہ دی مانے ددے محفوظ و پاتے کی گی تر قیامت پورے سوکھ ددے مانے بدلو لینے شی تو با آگا غلام احمد پٹور پاکستان بچاؤ گورنر جنرل وقت زمانے کے صدر وزیر اعظم منو گورنر جنرل مرتا لکھ دو گورنر جنرل دو اور لکھوں کروڑوں روپئے دے غلام احمد پرویز صاحب کھڑی ہو اور دے بیا تفصیل لکھ لے وا اور تحریک کے وقت جوڑ کرو رسالہ ورتا چلو لے وا اور تم رضیات مال حال ورتا ورکڑے ہو وہ نام و نشان پاتے نشو اور نئے تفصیلوں چلے دو جدی مانے بخدے تلا محفوظ ساتھی بیاض منگا مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بولو دا کم حدیث شریف راغلے گا چتر قیامت پورے یو طبقہ زما امت نچوے حق بنے با قائم بھی اور سوک نقصان رسولو والا دے تو نقصان وہ ورنکڑے سی میں دا حدیث دے دا دا خبر دا کم آیت راغلے گا لہود حافظون انا لہود حافظون در تقاضے دی یو تقاضا ادا ہے کہ الفاظ محفوظ پاتے ہیں یو تقاضا دار ہے معنی محفوظ پاتے شی یو تقاضا دار ہے جگہ صحیح معنی اور صحیح عمل کو لوگ خلق دی دا محفوظ پاتے شی دے حدیث کی آشے ویلے شوے دا مطلب قیامت پورے شی دے صحیح عمل اور صحیح عقیدہ اور صحیح ترتیب والا خلق ددو جو گروبا موجود بھی خلق دگو ختم لو کوشش بکئی لیکن ختم من کڑے سی تاسو یقین کو 1857 کے چکم انگریزان خلاف جنگ شوی دا یا حاجی امداد حاجی امداد اللہ ماجد مکی رحمۃ اللہ علیہ مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ مولانا شیر گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ حافظ زامن شہید رحمۃ اللہ علیہ محمد محمد شیخ محمد تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دے خلق دا غزا کرے دا اور ٹور مسلمانان نفت اور سرکڑے دا دا جنگ جگلوش لو انگریزان کو ڈھیر زیاد قوت ہو ہندوستان اگر ما کترے دے شاملی میدان اور خواہ کے ورثہ تھانہ مون خان کا دے حاجی صاحب حکم دے کے دا جنگ شوے دے آو دروازے درگئے دروازے دی دے زڑے شوی دی نو بدل کڑی نہ دی مونگ یاخ دے پاکا چند امنگا ورکو دا دروازے خاکی خلے کی او دا دڑے دروازے دی ناغو امنگا دا مولانا شب صاحب تاوالو وی یرا جی دے بندے آگا توپو نخی دی انگرزان چکم دز اکڑے وی کنا آ توپو نخی دی زکا دا دروازے بنگا بدلو نا کہ توپو نخی دی پی ہاں جی سبحان اللہ اور رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیکم پلاٹون نو آگے توپ خانہ کپتا کڑے وقت انگرزانو نا اور بیا حاجی امداد اللہ ماجد مکی رحمۃ اللہ علیہ عمر نم زیات ہو صحت نم ڈیر کمزور ہو وہ کتاب شان اچا کر لو چگر ان وقت بنیادم دا خیال کہ دو کہ چرا لس کرتا جاؤ لس جو لس کا لو الکھ ہے تمہارا بدن نہ کمزور ہو باقی میں بیاہ کر لگ جا مبارک ہو کر لگا بیاہ بنانے میں جدا بشر کر دس لوگ وہ دے حال کے تورا لاس کے اگست دے دے شاملی میدان کے جنگ دل دے میرے ٹول عمر چرتا دا میدان جنگ تو مطلب حالات نہ اوشی تو وہ ڈز شروع ہوئے آ ڈز تم رہے بت چلو چاجی صاحب دو شا چلو وہ غرض ہو بیا پور تو چلو بس بیا پور تو چلو بیا دس ہو جنگ دو جی بیا صبح ہوئے قاسم نانوتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھائی جی جنگ ماک جنگ کھولو کھولو یو سکھ سپاہی راگ لو مکھ کے تھا اور دمرا گٹ پٹ سڑے دے چی ساج سنگا مکہ تراغ لما بس قاسما اس وقت آخر دے اور کلمہ تیر کا اور شہادت وقت راغ لو میں دا چی ماتا مکہ نردیش دو نو ما دا چی برطور جے تل دو گرا شاد دو گرا یہ زبات دے بینا من دا چی برطا حبت دے بن حبت اش دو چی دے سٹ تاو کرو شادہ کتلو لے پاو تاو کرو ما ترو والا سر میں آور آور اوور دو برطا سبحان اللہ جی خیر دے جنگ کے انگریزان طاقت ہوڑے دے جاتا چاہ مقابلہ کولے شو آگے سرا جمرا توپے ہو دمرا سامان آخر جو فتح ہو تو شوا جنگ ختم شلو حافظ زامن شہید صاحب رحمت اللہ علیہ شہید شلو حافظ زامن شہید صاحب قبر بان فیض رحمہ تازری نصیب کرے دا جی تانہ بون کے اور اگر دے جنگ ختم شلو جی فیصلہ ہو شوا جبدار طول کسان شدیدہ نسے اور پانسی کے رشید میں گنگوئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ گرفتار شلو پانسی نے پارا بوئے لو قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ سے آگے آگے گرفتار ہے تراغ لل دے جو جماعت آگے کے ولاڈ دے اس سڑے راگ لو مجھے مولانا قاسم نانوت بھی چرتا جائے کم جائے کہ ولاڈو اگے نا جو سو کا دبو نہ دا سے آخو لاڑ لو مجھے اس خود دل تھی ولاڈو اس خود دل تھی ولاڈو نو آ سڑے پوئے نش لو ارے دا چاہتا ولاڈ وہ لاڑ لو دا چاہتا سو خادم مادم ارے جامع دا سادا بوئے جا دا پتہ نہ دا چاہتا گٹ عالم دا جی نا گئے دا غدے ولاڈ اس پر لاڈ دے رہا نو او اپنے بیادرے رہے دے پٹو درے رہے پٹو درے رہے پاس واپس راہ لو واپس خلق کچھ حضرت صاحب نہ ہو گرفتار ہے اور پانسے حکم نہ دے بدل شبے ہو تو وہ اس لے راگ لے یا بچیا ماں کو غد ہے دا کم درے رضی غار سور کے پناہ رسول و سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ماں کو غد پورا کولا زان میں نہ وہ پٹکڑے ما تاسو نه درې ځان پټول ولا خبره پوره شو نو بس دوه اتلم راغلم. حضرت حاجی صاحب حضرت کو مکہ مکرمہ تھا نقش آیات جو کتاب دے حضرت مولانا سنان مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھ لے اگلے گو آئے سمرا کرامت نا حاجی صاحب آگے کی دی حضرت پتہ لگی نما یو اجازت چھ دے حضرت حضرت مولانا بر محبوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ لے طرف نہ دے دے یو سو او یو شپیتر کال عمر کے وفات چھوے دے اور ماں نما سے ملاقات کلا ورسل شو یو سل یو سریخ کال عمر ہو نو دے وائی چھ اگر دے زمونگ کور والے ماما ددو اگر دے پلار دیو بند مدرس پاتے شو دا ماما مل تلو شو دے حفظر تکڑو دے وائی چھ دا دے روایت تے دا زمونگ مولانا عبد المعبود صاحب دے کوہستان زمونگ لاکے ہو عبد المعبود صاحب چھ رہنو دے وائی چھ دے آجی صاحب سرا وقت موجود ما یو نواب مرید دے وائی کرا دی اسی سار دی سفر دوران کے کہ دے کے سی آئی ڈی اوش واگ رضانہ تھا کہ حاجی صاحب راغل عدلتا موجود دے دے نواب سرا اور ڈی سی اخپلا نفری سرا راغلو گرفتار رہتا اور بیا دے نواب دے اسپنو استبل ان سبا خلق لگا موٹر گراجو نہ بھیگنا تو خواہ زمانے نوابانو ملکانو استبل با پک اسپنو با بلاڑو استبل کے جدینو یو کمرہ وا چاہے کہ بس بس واگے کے ساتھ ساتھ لے کے دو نو آ کمرہ صفا کرا دے نواب دے نواب صاحب واگے کے حاجی صاحب تھا پٹکڑو دا ڈی سی داغ لو نو آخو ڈیر سے آتو جرد جاخر پاک زما پیر زما شیخ اور زما کور نہ گرفتاری کی داخو سب سکو ما نو دے ہوئے لو سے اگر دے یار نواب صاحب ماں ورد دی جستا ڈیر آلہ آلہ سکون دی نو استاد استبل بغور ما کوم دے کس پنن تھڑی جو اگے تو نو چو ہو دے خوب بالکل ٹھیک زے معلوم کڑے راغلے دے مجھے استبل دلاڑ لو استبل دا راس دلاڑ لو او بیا دا کوٹا سنگ دے مجھے کہ منگا بوس مس ساتو دا خلاص کا بس ما چو ہو بس خبر لاڑا مجھے کمرا چ خلاص اکڑا نو دن نہ یو مسلح مسلح دے خواہ کے اور لوٹا دے تازہ چاہ دس کڑے دے ادا صبح ادا سے رو رو بھائی کی ام لگیا دی اور کمرہ بالکل خالی دے ناز مونگ ماما ہوئی کہ عبد المعبود صاحب دا خبرہ کڑے ہوا کہ مونگ تاجی صاحب ہوئی دا دیوانوں نے سراتا سو شاہو لگوائے اور دا کلمات جروک ہے اور اخبر ہم دا سے لادا شلو در دلو مونگ آلتا موجود ہو آجی صاحب ہم موجود ہو اور ددی راغل فوجان فتسان راغل اوگر در اوگر در وی قتلو نواب صاحب تھے یار نواب صاحب دا استبر کے اور بیا بسو کمرہ کے اور تام مسلح چورے دے ہو دا رے سے مطلب دے نو دے ڈی سی تو بولے وجہ صاحب دا اگر دے نفر مجھ سے منگا کہوں گا نا نہ منگا ڈیر پٹ کہوں کہ چاہتا پتہ ہونے لگی ہاں وجہ خا خا ٹھیک دے باہر ہوا ناجی صاحب اجرت تکڑو نہ بیا یو مجذوب بزرگ ہو آ راگ لو آگے خل کو تو خیر خیریت اس رشتے دے خیر خیریت آگے خدے تب خامن زما خامن وینا اکڑا زما خامن وینا اکڑا آجی جی لڑ لڑ مکے تھا جی آجی جی لڑ مکے تھا گنگوئی تچ دے نو کتاب ورکڑے چلو لاس کے بس خیر خیریت لو لاڈ دے دے خدا شان انگریزان فیصلہ ہوا کہ اردا کسان پانسی کو نو بیار ڈیر سخت رد عمل بقوم کی جڑے گی اور سے منگا ددو ہو ددو جنگ منگا ختم کرو اس پات نچ لو زور پات نچ لو ردا نہ پانسی کو بس پات جی آ کاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ رشید گنگوی رحمۃ اللہ بیا پور تشل دیو بند جوڑ کرو ہاں ادا سے دو بند جوڑ کھڑو چی افغانستان کے چکم روس بڑے زون ہے چھوڑے دی آخو تا ماٹو لو کتری دی کنا دا ٹیزون بچا چھوڑے دا دو بند پہ چھوڑے دی کنا نگا فاضلین و شاگردان و چکم دے منگو لماو نا تلو آن جی و بیا روس چھوڑا تو بیا امریکی بنے ٹیزون ہے وا چھوڑا ہاں جی امریکی ماټسن ودا دا چا واچو دا دیوبند واچو نه نه دا سمره چې روس راغله بیا غنه واخ دغه ورځ پورې یو برلے مدرسے نا یو جہادی کسترے یا یو برلے مدرسے یو جہادی ترجیم تنظیم جگہ کے دس درس کسان بھی دا مات ثابت کے زدر تا 1 کروڑ روپے انعام بور قوم بے جہاد کے افغانستان کے دن سوکھ چلی جی سبحان اللہ مدارنوں مدارس چیری دا زمونگ آبادی ذریعہ دی رختیا زرت لگ لگ ڈیر چندا ورتا ورکو اور امونگا ڈیر خوشحال سے ابرے تاؤ یہ ماں چندا ورکڑا مدرسہ تو چلو ماں یا خورا مدرسہ تو چلتا چلے مدرسہ تا چلے شکر کوا دا ستا شیخ تا صدقہ خدے قبول اکڑا ستا چندا قبول اکڑا یو دے ورکڑی لس لس خدے دنیا کے بدل در کئی تو یہ بازار تلا میں یہ دکان مکے تو لین ادار دے اور نور دکان خواہش آ کے خالی تھی حقوق تھی الگ کا دکان دے تو ادھر گی بند دکان میں سودا آخلا ادا کرنا یہ کستما ہوتا سی نہ چل دے بدا فلانی دکان دے دے مدار سر امداد کی ناکو نہ ماتی رضی آمدنی نے مدرسوں سر امداد کی دا زبا خرکا دے دے کہ اس دائی ترتیب لے پر خلق راضی قیام کی اجتماع کی پکے اخراجات فرض ہے کہ کی کوہار ڈاکٹر دے پراچا یا راگ لو آگا بندا منت کی ماتا جدا ماں پیسے راوڑی دا بتا خلے اخلے ماں نہ پیسے دا سے نہ اخلے ماں شرائط تھی پیسے شرائط بول بیت کی گی با بیت کے دو نہ مادہ بیا پورا گرے بھائی ہوئی بیا در دیا دوم نمنگ آگا سل دی آگا دے آگا بہت راضی نہ جا کے چندہ کبلا ہوا گھر چاہ چندہ نہ کبلا ہوں نہ سڑے دا سے باپ سے دے زوے سے ماں ولاڑ دے نہ زوے ماں تھے بابا دا خطیر زیادہ منت داری کی دا سڑے اور دا تو ورنہ پیسے نہ اخلے نما بچا تو پٹ پٹ لکچپ شاہ دا اول دا سما ماں بیا پیسے بور نہ خلوما اول بدے تو بہ باسی زما مخی نہ بیا بابا بیا بازا خوما نہ بیا آگے والے سے اور بیا ماں دے ماں خبر دادا دا دے کوارڈ پراچا دے خاندانی خلق دی علماء دیوبند زاڑا خادمان دی او دی دپت رہے گی یو ورکڑا کو لکھ خود دنیا کی ملاوی گی ما ددو مالداری و ددو دا کرو فار گورے کرنے موٹر دے و بنگلے دا جے گورے دا زمانگ و درگان دعا دا دا دے او برکات یغی نظری دا عرض شوی دی تو ذکر دا باپ سے راگ لے دے جی دا باپ خلے یا خلے آ خدا اشار سڑائے تو بتائے پھر جو دے بدل شد دیا پیسے بک ور لوا سلے بیاد درختیا خبر در تو کہ دا دل ددی مدارس و خدمت جانی لیا سر کول شی ددی غٹ خدمت دے نو غٹ خدمت خو آغا عالمان کئی کہ جان ورتا وقف کرے رہے کہیں تھا مانا زیاد خا کاروبار کولی شی دا استاد جی دا استاد جی دا خا کاروبار کولی شی تا مانا زیاد کٹا کولی شی او دن تے جان وقف کرے بیا دویم نمبر باندھے مدارس و خدمت خلق کی جگو اخبل اولاد پر کیا چاہیے سبق لے پا رہا ڈرائیو نمبر باندھے بیا کم پکے چندہ ور کی سر سے چندہ ور کی یا اگر دیر غریب سڑائی رہے چندہ نشی ور کو لے نور سے جانی خدمتوں کی پکے جی استاد جی تو خونے شما کو لے سر جاڑو ور کو لے پارا بزر آزما ہاں جی استاد جی تو خونے شما کو لے نور دیر غریب سڑے ہیں یہ اللہ سر سے چندہ ٹاٹکی استاد بدر سی کہ وہ چلو مزو جی بغیر پیسوں نہ جی داز ماس طرح نہ چندہ ہوشی جی ہاں جی دا اگر دی جی دا بیا مونگا خلق دا ڈرائیو نمبر خادمان مدرسو ہاں جی اور دی تک خدے طرح کم برکڑا راکڑا کہی اگر بیا خاطر جی جواب نشتے اور حکم دے کے مدارس شی اگر پورا علاقے بند رحمت نہ دلی گی پورا علاقے جنگ جھگڑے فسادات دا سزن خدے طرح ختم ہی حکم خلق دین خدمت کی نو دا دنیا خدے طرح دو خوتا ضرور رہو علی ضرور رہو علی خدے پر نو خدای داس من عرض معروض ما تا سوکړو یو دوه خبرې واقع یاد شوی هغه درته وامه دا کتابونو کې راغلی واقع ده یو ځای کې یو دینی مدرسه وه او هغه ځای کې مسلمانان تعداد ډېر کم شلو وو د دو مالی حالت ډېر کمزور شلو نو دی داسې کوي چې سامان من تړي دا طالبان استادانو خو پاک یو یو دکان نه څه چلته یره یل ته موږ حالات مشکل دی او مګه موږ دازه پېږدو دا یهودی دا ورو ډېر سره پیسې راوړل نو استاد جی ته ورکړ استاد جی دا ولې یره جی زمونږ هو هغه کې زمونږ مذهب کې دا ده چې ټول نه غټ خدمت چې نه تورات تعلیم لپاره څوک چنده ورکوي دا ټول نه غټ خدمت وي او زمونږ دې علاقې کې ما کاروبار شروع کړو او دې علاقې کې زمونږ مدرسې زمونږ عالمان څوک هم نشته ده نو بیا ما دا سوچ وکړو چې قرآن مجید هم آسمانی کتاب دی خدای کتاب دی زر زر چنده دی کې ورکو مانو نو بیا هغه مسائل دي باقاعده فتاوی دیوبند کې لیکل شوي دي چې یو داسې کس وي کافر وي چې هغه بیا دخل اندازی نه کوي انتظامی امور کې او نور پابندۍ درباندې نه لګي یا نور څه درته وایي نه یا بیا خپل ګرجې لپاره یا مندر لپاره تانه چنده نه غواړي نو هغه چنده قبلو نه شي ده باقاعده فتاوی دیوبند کې لیکل شوي فتوا ده استاد جی نے آواز سلو بیا خدای شان دگورا چی وای استاد جی لاڑو حج اگے تو خدای تعالی توفیق راکھ لو چل دگوری دا یہودا یہودی ٹول ٹبر سرا ناستے بیت اللہ شریف نو دے ملاج تو واسطے دس دن چلو چلو بیا چندا جی تاس تماور کر کر ٹول کور والو دا خوب مسلمان دو خوب کر لو بس موږ ټول یو ځای مسلمانان شو او خدای تعالی حج ته راوستي نو یو کیسه موږ ته حضرت بولا سمجھان صاحب رحمت الله علیه کړه وا یو ځای نو هلته یو کس وو هغه سکھ مسلمان باندې مشهور وو چې سو خلک به تردل راکې کې ملمه راغلو یا ملمانه دي لکه دې بچت تش پو کې چا سره روټه به وي سکھ مسلمان کرای بوځه نو والتا به هغې روټۍ عمر کوله ورته او زی عمر کوله ورته خدمت هم کولو نو یو کس وي چې دا سکھ مسلمان څه مطلب شي یاره دعا کسان وي چې دا چرشدو چې دا کور دې سکھ دلته دا کور واغوستلو یو مسلمان نه آ مسلمان داسې خوار شلو جاغر کې خپل اوسدو کور خل وې دې سکھ چې واغوستلو نه هغې صفائی کوله یو تاک نه یو تاک کې یو شی ودلو کپڑا دی آگے سے شہتا شیو دے کہ دے وہ خلوا کر مجید دے خدا سے جڑے ہوئے ہوتا سے تا خراب حالت ہو دے وچ او ہو دا خود مسلمان دے کتاب قدر نہ کڑے جگہ دے بن دستی لگا دے او دے بیا دا سے خوار شیو تے دے مجھے بس آگا قرآن مجید وہ کھلو آگا صفا ستھرا کھڑو کھلے غلاف برتا آگا کھڑو خوشبو ہی وسط لگ والا چھت دے کہ خود رو ہاں جی او بس آگے نہ بعد دے سکھ دا سے نن یو را سبا بلد ہاں ہاں دا سے مالداری تو رسول اللہ دے ویلی جو سوک سوک تیری کی دے علاقے باندے تو خدمت بد جاگے دے قوم ہاں جی اور دا چونکہ دا ٹور برکت سے نو آگاد ہے قرآن و برکت سارا شیوے دے بارتا تو سکھ مسلمان پر نم مہدہ مشہور ہے جی میں انشاءاللہ یہ ہو آگاد ہے جی سہل صاحب تو خو پاکتا سے خوار شد ملائے دا سے شاہد آجی دا سے جی تو باہم حالات خدا سے دی خو ایک ہزار چندہ زمان طرف نا دا ستا جی تور کا بیا دعا کو ان شاء اللہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحابہ اجمعین یا ول الاولین یا آخر الاخرین یا ذو القوۃ المتین یا رحم المساکین یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم یا ذل جلال والاکرام و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل له سهلا يا راشد يا رب مدام مجلس قبر کے سب نہ اوکرا جار لے غلطے کو تائے معاف کی داخل دربار کے قبول کی منٹور تا مل توفیق را کے یا اللہ دا مدد صاحب وقف کرا یا اللہ یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ وفات دے دا وارثان نو حساب چا چې دا وقف کړه خدای پاک خدای پاک ددې ددې هزارها ګنا دې دنیا کې او لکونا آخرت کے ورثہ نصیب کے خدای پاک کا برکت اعلیٰ رضو خاندان اولاد کے مار ہار کے ہر جو چیز کے ورثہ خیر خدای پاک کا انداز قبول کے خدای پاک یا اللہ تعالیٰ سے مدرسہ جوڑ کے چتر قیامت پر ادا کال اللہ کال رسول مرکز بھی اور دیکھے فیض جاری بھی اور یا اعلیٰ دائل عمل اور اخلاص مرکز جوڑ کے خدای پاک کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد علیہ صاحب اجمعین حضرت مولانا یوسف صاحب خاص دوست ہو جی حاج زمنگ جو ہزائی شو ہاں جی اور ڈیر زیاد فقیر بنا دم ہوئے صاحب دعا کا سلو اس مکالہ جو ہے سالانہ استعمال تو کوما کنا جو جلسم کا کو نوا کے غیبی طور خرا اگلی پارا سو چھرا سو چھرنا ما تراشی دعا خلق واش سے چلتے بعد آج یوسف صاحب کرامت خیئی ہے خول تا کرامت خیئی ہے چھرا زاکم تو دیکھ بے بخول کوشش کہے اگلی پارا بادر تقبل ازاو لے گلا سبحان اللہ.